महाभारत उद्योग पर्व 33 अधिक 100 तमोध्याय। कुंती के द्वारा विदुलोपाख्यान का आरंभ। विदुला का रणभूमि से भागकर आए हुए अपने पुत्र को कड़ी फटकार देकर पुनः युद्ध के लिए उत्साहित करना। कुंती वाच अत्राप्युदाहरन्ती ममितह्यासं पुरातनम् विदुलायाश्च संवादं पुत्रस्य च परम तप। कुंती बोली, शत्रुओं को संताप देने वाले श्री कृष्ण इस प्रसंग में विद्वान पुरुष विदुला और उसके पुत्र के संवाद रूप इस पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। अत्र श्रेयश्च भूयश्च यथावद् वक्तुमर्हसि यशस्वनी वन्यमती कुले जाता विभावरी क्षत्रधर्मरतादान्ता विदुला दीर्घदर्शिनी विश्रुता राजसंसत्सु सुतवाक्या बहुश्रुता विदुला नाम राजान्याजगर्हे पुत्रमौरसं निर्जितं सिन्धुराजेन शयानं दीनचेतसम्। इस इतिहास में जो कल्याणकारी उपदेश हो उसे तुम युधिष्ठिर के सामने यथावत रूप से फिर कहना। विदुला नाम से प्रसिद्ध एक क्षत्रिय महिला हो गई है, जो उत्तम कुल में उत्पन्न यशस्विनी तेजस्विनी माननी जितेंद्रिया क्षत्रिय धर्मपरायणा और दूरदर्शनी थी। राजाओं की मंडली में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अनेक शास्त्रों को जानने वाली और महापुरुषों के उपदेश सुनकर उससे लाभ उठाने वाली थी। एक समय उनका पुत्र सिंधुराज से पराजित हो अत्यंत दीन भाव से घर आकर सो रहा था। राजरानी विदुला ने अपने उस औरस पुत्र को इस दशा में देखकर उसकी बड़ी निंदा की। विदुलोवाच अनंदन मया जात द्विषताम हर्षवर्धन न मया त्वं न पित्रा च जात क्वाभ्यागतो जति। विदुला बोली, अरे तू मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है तो भी मुझे आनंदित करने वाला नहीं है, तू तो शत्रुओं का ही हर्ष बढ़ाने वाला है। इसलिए अब मैं ऐसा समझने लगी हूँ कि तू मेरी कोख से पैदा ही नहीं हुआ, तेरे पिता ने भी तुझे उत्पन्न नहीं किया, फिर तुझ जैसा कायर कहाँ से आ गया। निर्मन्युश्चाप्य संख्येय पुरुष क्लीब साधन यावज्जीवं निराशोऽसि कल्याणाय धुरं वः। तू सर्वथा क्रोध शून्य है, क्षत्रियों में गणना करने योग्य नहीं है, तू नाम मात्र का पुरुष है, तेरे मन आदि सभी साधन नपुंसकों के समान है, क्या तू जीवन भर के लिए निराश हो गया? अरे अब भी तो उठ और अपने कल्याण के लिए पुनः युद्ध का भार वहन कर। मात्मानम अवमन्यस्व मैनमल्पेन बीभरः मनः कृत्वा सुकल्याणं मा भयस्त्वं प्रतिहं संघर। अपने को दुर्बल मानकर स्वयं ही अपनी अवहेलना न कर, इस आत्मा का थोड़े धन से भरण पोषण न कर, मन को परम कल्याण में बनाकर उसे शुभ संकल्पों से संपन्न करके निडर हो जा, भय को सर्वथा त्याग दे। उत्तिष्ठ हे का पुरुषमास्यैव पराजितः अमित्रान् नन्दयन् सर्वान् निर्मानो बंधुके कुशोकदः। ओ कायर, उठ खड़ा हो, इस तरह शत्रु से पराजित होकर घर में शयन न कर, उद्योग शून्य न हो जा। ऐसा करके तो तू सब शत्रुओं को ही आनंद दे रहा है और मान प्रतिष्ठा से वंचित होकर बंधु बांधवों को शोक में डाल रहा है। सुपुरा मैं कुनंदिका सुपुरो मुचिकांजलि सुसंतोष का पुरुष स्वल्प के नैव तुष्यति। जैसे छोटी नदी थोड़े जल से अनायास ही भर जाती है और चूहे की अंजलि थोड़े अन्न से ही भर जाती है, उसी प्रकार कायर को संतोष दिलाना बहुत सुगम है, वह थोड़े से ही संतुष्ट हो जाता है। अप्यहेरारुजन् दृष्ट्राम् आश्वेव निधनं व्रज अपि वा संशयं प्राप्य जीवितेऽपि पराक्रमे। तू शत्रु रूपी सांप के दांत तोड़ता हुआ तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जा। प्राण जाने का संदेह हो तो भी शत्रु के साथ युद्ध में पराक्रम ही प्रकट कर। अप्यरेहसेन वच्छिद्रम पश्ये स्वं विपरीक्रमन् विनदन् वाथवा तुष्टिं व्योम्नि वा परिसंकितः। आकाश में निस्संक होकर उड़ने वाले बाज पक्षी की भांति रणभूमि में निर्भय विचरता हुआ तू गर्जना करके अथवा चुप रहकर शत्रु के छिद्र देखता रह। तमेवं प्रेतवच्छेसे कस्माद्बद्रहतो यथा उत्तिष्ठ हे का पुरुष मा वापसी शत्रु निर्जितः। कायर, तो इस प्रकार बिजली के मारे हुए मुर्दे की भांति यहाँ क्यों निश्चेष्ट होकर पड़ा है? बस तू खड़ा हो जा, शत्रुओं से पराजित होकर यहाँ पड़ा मत रह। मास्तं गमस्त्वं कृपणो विश्रूयस्व स्वकर्मणा मा मध्ये मा जघन्ये त्वं माधो भूत्तिष्ठ गर्जितः। तू दीन होकर अस्त न हो जा, अपने शौर्यपूर्ण कर्म से प्रसिद्ध प्राप्त कर। तू मध्यम अधम अथवा निकृष्ट भाव का आश्रय न ले, वरम युद्ध भूमि में सिंहनाद करके डट जा। अलातम दिन तिंदुकस्येव मुहूर्तम अपि विज्वल मातुसाग्निरिवानर्चि धूमाय स्वजिजीविषुः। तो तिंदुल की जलती हुई लकड़ी के समान दो घड़ी के लिए भी प्रज्वलित हो उठ, थोड़ी देर के ही लिए सही शत्रु के सामने महान पराक्रम प्रकट कर। परंतु जीने की इच्छा से भूसी की ज्वाला रहित आग के समान केवल धुआं न कर, मंद पराक्रम से काम न ले। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायुतम चिरम माहस्म कस्यचिद्गेहे जनिराग्य खरो मृदुः। दो घड़ी भी प्रज्वलित रहना अच्छा, परंतु दीर्घ काल तक धुआं छोड़ते हुए सुलगना अच्छा नहीं। किसी भी राजा के घर में अत्यंत कठोर अथवा अत्यंत कोमल स्वभाव के पुरुष का जन्म न हो। कृत्वा मानुष्यकम कर्म श्रित्वा जिम यावदुत्तमम धर्मस्यानिर्णमानोति न चात्मानं विगर्हते। वीर पुरुष युद्ध में जाकर यथाशक्ति उत्तम पुरुषार्थ प्रकट करके धर्म के ऋण से उऋण होता है और अपनी निंदा नहीं कराता है। अलब्ध्वा यदि वा लब्ध्वा नानुशोचति पाण्डितः आननन्तर्यं चारभते न प्राणानां धनार्हते। विद्वान पुरुष को अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो वह उसके लिए शोक नहीं करता। वह अपनी पूरी शक्ति के अनुसार प्राण पर्यंत निरंतर चेष्टा करता है और अपने लिए धन की इच्छा नहीं करता। उद्भाव यस्व वीर्यं वां तां वा गच्छ ध्रुवां गतिं धर्मं पुत्राग्रतः कृत्वा किन्निमित्तं हि जीवसि। बेटा, धर्म को आगे रखकर या तो पराक्रम प्रकट कर अथवा उस गति को प्राप्त हो जा जो समस्त प्राणियों के लिए निश्चित है, अन्यथा किस लिए जी रहा है। इष्टा पुरतम हिते क्लीब कीर्तिश्च सकला हता विच्छिन्नम भोग मूलम ते किन्निमित्तम हि जीवसी। कायर, तेरे इष्ट और आपूर्त कर्म नष्ट हो गए, सारी कीर्ति धूल में मिल गई और भोग का मूल साधन राज्य भी छिन गया, अब तू किस लिए जी रहा है। सत्तु निर्वज्यता ग्राचो जंघायाम प्रपतिष्यता विपरिच्छन्न मूलोपि न विसीदेत कथंचन उद्यम्य धुरमुत्कर्षे दाजानेय कृतं स्मरन्। मनुष्य डूबते समय अथवा ऊंचे से नीचे गिरते समय भी शत्रु की टांग अवश्य अवश्य पकड़े, और ऐसा करते समय यदि अपना मूलोच्छेद हो जाए तो भी किसी प्रकार विषाद न करे। अच्छी जाति के घोड़े न तो थकते हैं और न शिथिल ही होते हैं। उनके इस कार्य को स्मरण करके अपने ऊपर रखे हुए युद्ध आदि के भार को उद्योग पूर्वक वहन करे। कुरुसत्वं च मानं च विद्यपौरसमात्मनः उद्भावय कुलं भग्नं त्वत्कृते स्वयमेवहि। बेटा, तू धैर्य और स्वाभिमान का अवलंबन कर अपने पुरुषार्थ को जान, और तेरे कारण डूबे हुए इस वंश का तू स्वयं ही उद्धार कर। यस्य वृत्तं न जल्पन्ति मानवा महदद्भुतं राशिवर्धनमात्रं च नैव स्त्री न पुनः पुमान। जिसके महान और अद्भुत पुरुषार्थ एवं चरित्र की सब लोग चर्चा नहीं करते हैं, वह मनुष्य अपने द्वारा जनसंख्या की वृद्धि मात्र करने वाला है। मेरी दृष्टि में न तो वह स्त्री है और न पुरुष ही है। दाने तपति सत्य च यस्य नोच्चरितं यशः विद्यायाम अर्थलाभे वा मातुरुच्चार एव सः। दान, तपस्या, सत्य भाषण, विद्या तथा धनोपार्जन में जिसके सुयस का सर्वत्र बखान नहीं होता है, वह मनुष्य अपनी माता का पुत्र नहीं मल मूत्र मात्र ही है। श्रुतेन तपसा वापि श्रिया वाभिक्रमेण वा जनान जो भी भवत्यन्यान कर्मणा ही सवै पुमान। जो शास्त्र ज्ञान, तपस्या, धन, संपत्ति अथवा पराक्रम के द्वारा दूसरे लोगों को पराजित कर देता है, वह उसी श्रेष्ठ कर्म के द्वारा पुरुष कहलाता है। न त्वेव जाल्मिं कापालिं वृत्तिमेषि तुमर्हसि निसंस्यामस्य यस्यां च दुःखां का पुरुषोचिताम्। तुथे हिंजड़ों, कापालिकों, क्रूर मनुष्यों तथा कायरों के लिए उचित भिक्षा आदि निंदनीय वृत्ति का आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह अपयश फैलाने वाली और दुखदायिनी होती है। यमेनम अभिनंदेयुः अमित्राः पुरुषं कृशं लोकस्य समवज्ञातं विहीनासनवाससम्। अहो लाभकरं हीनम अल्पजीवम अल्पजीवनम अल्पकरम नेद संबंध महासाध्य बांधव सुख मेधते। जिस दुर्बल मनुष्य का शत्रु पक्ष के लोग अभिनंदन करते हों, जो सब लोगों के द्वारा अपमानित होता हो, जिसके आसन और वस्त्र निकृष्ट श्रेणी के हो, जो थोड़े लाभ से ही संतुष्ट होकर विस्मय प्रकट करता हो, जो सब प्रकार से हीन क्षुद्र जीवन बिताने वाला और ओछे स्वभाव का हो, ऐसे बंधु को पाकर उसके भाई बंधु सुखी नहीं होते। अवृत्यैव निपश्यामो वयम राष्ट्राद् प्रवासिताः सर्वकामरसैर्हीना सान भ्रष्टा अकिंचना। तेरी कायरता के कारण हम लोग इस राज्य से निर्वासित होने पर संपूर्ण मनोवांछित सुखों से हीन, स्थान भ्रष्ट और अकिंचन हो जीविका के अभाव में ही मर जाएंगे। अवल्गो कारिणं तस्सु कुलवंशस्य नाशनं कलिं पुत्र प्रवादेन संजय त्वामजीजनम्। संजय, तू सत्पुरुषों के बीच में अशोभन कार्य करने वाला है, कुल और वंश की प्रतिष्ठा का नाश करने वाला है। जान पड़ता है तेरे रूप में पुत्र के नाम पर मैंने कलि पुरुष को ही जन्म दिया है। निमर्षम निरुत्साहम निर्वीर्यम अरिंदनम मास्म सीमम तेने काचित जनेत पुत्रमिद्रशम। संसार की कोई भी नारी ऐसे पुत्र को जन्म न दे जो अमर्ष शून्य, उत्साहहीन, बल और पराक्रम से रहित तथा शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला हो। माधु माय ज्वलायंत्यम आक्रम्य जहि सात्रवान जलमूर्धन्य मित्राणां मुहूर्तम अभिवाचनम। अरे धूम की तरह न उठ, जोर जोर से प्रज्वलित हो जा और वेगपूर्वक आक्रमण करके शत्रु सैनिकों का संहार कर डाल। तो एक मुहूर्त या एक क्षण के लिए भी वैरियों के मस्तक पर जलती हुई आग बनकर छा जा। एतावानेव पुरुषो यदमर्षि यदक्षभि क्षमावान निर्मर्षश्च नैव स्त्री न पुनः पुमान। जिस क्षत्रिय के हृदय में अमर्ष है और जो शत्रुओं के प्रति क्षमा भाव धारण नहीं करता, इतने ही गुणों के कारण वह पुरुष कहलाता है। जो क्षमाशील और अमर्ष शून्य है वह क्षत्रिय न तो स्त्री है न पुरुष ही कहलाने योग्य है। संतोषो वै श्रियं हन्ति तथा अनुक्रोश एव च अनुत्थान भये चोभे निरीहो नास्तुते महत। संतोष, दया, उद्योग शून्यता और भय ये संपत्ति का नाश करने वाले हैं। निश्चेष्ट मनुष्य कभी कोई महत्वपूर्ण पद नहीं पा सकता। एभ्यो निकृत पापेभ्य प्रमुंचात्मानमात्मनाम आय संहृदयम कृत्वा मृगयस्व पुनः स्वकम। पराजय के कारण जो लोक में तेरी निंदा और तिरस्कार हो रहे हैं, इन सब दोषों से तू स्वयं ही अपने आप को मुक्त कर और अपने हृदय को लोहे के समान दृढ़ बनाकर पुनः अपने योग्य पद राज्य वैभव का अनुसंधान कर। परम विसहते यस्मात् तस्मात् पुरुष उच्यते तमाहुर्व्यर्थनामानं श्रीवद्य इह जीवति। जो पर अर्थात शत्रु का सामना करके उसके वेग को सह लेता है, वही उस पुरुषार्थ के कारण पुरुष कहलाता है। जो इस जगत में स्त्री की भांति भीरतापूर्ण जीवन बिताता है, उसका पुरुष नाम व्यर्थ कहा गया है। सूरस्योर्जित सत्वस्य सिंह विक्रांत चारिण दृष्टभावं गतस्यापि विषये मोदते प्रजा। यदि बढ़े हुए तेज और उत्साह वाला सूर्यवीर एवं सिंह के समान पराक्रमी राजा युद्ध में दैवश वीर गति को प्राप्त हो जाए, तो भी उसके राज्य में प्रजा सुखी ही रहती है। यह आत्मन प्रिय सुखे हित्वा मृगयते श्रियम अमात्यानामथो हर्षम आदधात्य चिरेण सह। जो अपने प्रिय और सुख का परित्याग करके संपत्ति का अन्वेषण करता है, वह शीघ्र ही अपने मंत्रियों का हर्ष बढ़ाता है। पुत्र उवाच किम नुते माम पश्यन्त्या पृथिव्या अपि सर्वया किमां भरण कृत्यं ते किं भोगे जीवितेन वा। पुत्र बोला, माँ यदि तू मुझे न देखे तो यह सारी पृथ्वी मिल जाने पर भी तुझे क्या सुख मिलेगा। मेरे न रहने पर तुझे आभूषणों की भी क्या आवश्यकता होगी। भांति भांति के भोगों और जीवन से भी तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। माँ तो वाच कि मध्य काम ये लोगास्तान वापनुयु ये त्वादितात्मनाम लोका श्रीदस्तान भद्रंतु न। विदुला बोली, बेटा आज क्या भोजन होगा। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए दरिद्रों के जो लोक हैं वे हमारे शत्रुओं को प्राप्त हों और सर्वत्र सम्मानित होने वाले पुण्यात्मा पुरुषों के जो लोक हैं उनमें हमारे हितैषी सुहित पधारें। भृत्यै विहीयमानानां परपिण्डोपजीविनां कृपणानां सत्त्वानां मावृत्ति मनोवृत्ति था। संजय, भृत्यहीन दूसरों के अन्न पर जीने वाले दीन दुर्बल मनुष्यों की वृत्ति का अनुसरण न कर। अणु त्वां तात जीवन्तो ब्राह्मणा सुहृदस्तथा परजन्यम इव भूतानि देव इव सतक्रतुम। तात, जैसे सब प्राणियों की जीविका मेघ के अधीन है तथा जैसे सब देवता इंद्र के आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण तथा हितैषी सुहृद तेरे सहारे जीवन निर्वाह करे। यमा जीवन्ति पुरुषं सर्वभूतानि संजया पक्वं द्रुमं विवासाद्य तस्य जीवितम् अर्थवत। संजय, पके फल वाले वृक्ष के समान जिस पुरुष का आश्रय लेकर सब प्राणी जीविका चलाते हैं उसी का जीवन सार्थक है। यस्य सूरस्य विक्रांतैः रेधन्ते बांधवा सुखम त्रिदशायुसग्रस्य साधु तस्येह जीवितम्। जैसे इंद्र के पराक्रम से सब देवता सुखी रहते हैं उसी प्रकार जिस सूरवीर पुरुष के बल और पुरुषार्थ से उसके भाई बंधु सुखपूर्वक उन्नति करते हैं इस संसार में उसी का जीवन श्रेष्ठ है। स्वबाहु बलमाश्रित्य योभ्युज्जीवति मानवः सलोके लभते कीर्तिं परत्र च शुभां गतिम्। जो मनुष्य अपने बाहुबल का आश्रय लेकर उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करता है वही इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में शुभ गति पाता है। इति श्री महाभारती उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि विदुला पुत्रणा पुत्रानुशासन जय 300-अधिक-100वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में विदुला का अपने पुत्र को उपदेश विषयक 133वां अध्याय पूरा हुआ।